Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Zapraszamy na Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek wraca już za tydzień, więc to ostatnia audycja bez niego, ale także będzie mało obiektywna. Golden Dawn Orchestra to ich pierwsza w ogóle piosenka, którą opublikowali. No jestem pod niemałym wrażeniem, czekam na pierwszy mini album, a tak swoją nową płytę zapowiadają Blond Rudzielcy. Blond Redhead i Dripping tak zapowiadają swój nowy album Barragan, który ukaże się 2 września. Tu śpiewał Amadeo Apache. W pierwszej piosence, która zwiastuje ten album, była to Kazu Makino. No More Honey, być może na ten utwór też znajdziemy dzisiaj czas. Czy to możliwe, że Blond Redhead jeszcze nie grali nigdy w Polsce? Tym razem także nie zagrają. Najbliżej Polski dotrą, jak za każdym razem zresztą, do Berlina. 17 września wystąpią w klubie Franz. Najżywiej chyba ze wszystkich koncertów Blond Redhead wspominam koncert z roku 2004, też z Berlina. Nie dość, że sam koncert był doskonały, to jeszcze wszystkie okoliczności mu towarzyszące także. Grali w Operze Miejskiej przy ulicy Unter den Linden. A mam wrażenie, że na koncercie było więcej Polaków niż Niemców. Koncert zaczął się bardzo późno, a to dlatego, że zespół, który otwierał cały ten wieczór, zespół Torches niemiecki, chciał zaczekać na swoich znajomych. Tymi znajomymi byli nasi, czyli zespół Kristen, którzy też grali tego dnia koncert w Berlinie, a Blond Redhead promowali wtedy swój świeżo wydany album Misery is a Butterfly. Przez kilka lat tę piosenkę słyszałem za każdym razem, kiedy dzwonił mój telefon i od kilku godzin znowu tak jest. Książka Skargi Wniosków znajduje się pod adresem bartosz.gil@polskieradio.pl. W dalszej części pierwszej godziny czeka nas konkurs o karnety na OFF Festival. To już jedne z ostatnich karnetów, więc proszę się naprawdę przyłożyć. Szczególnie, że pytanie będzie o tyle specyficzne, że trudno będzie je powtórzyć, bo będzie wiązało się z piosenką, która wtedy także się pojawi. Nową płytę zapowiada również The Bug, czyli Kevin Martin. Płyta Angels and Devils ukaże się tydzień przed nową płytą Blond Redhead, czyli 25 sierpnia. Wśród gości na tej płycie znalazła się m.in. Liz Harris. Thank you. Zwiewna jak zawsze Liz Harris, czyli Gruper, tym razem gościnie na nowej płycie The Baga, czyli Kevina Martina. Na tej płycie gości będzie więcej, między innymi ten pan. Ciekawe, czy komuś mocniej zabiło serce, że tym gościem może być Erkin Koraj. No nie, to nie Erkin Koraj, to Gonja Sufi obok Death Grips, czy chociażby właśnie Liz Harris jest gościem na nowej płycie The Baga. A na pocieszenie, na otarcie łez, być może prawdopodobnie oryginalne nagranie, to na którym Gonja Sufi oparł swój Cobwebs, pojawi się za nieco ponad dobę w Radiu Teheran. The Bag, pierwsza płyta po 6 latach, no ale nie ma co się dziwić. Kevin Martin zajętym człowiekiem bardzo jest. Kiedyś, dawno, dawno temu, Techno Animal. No a w czasach bardziej współczesnych chociażby King Midas Sound, który na pewno wiele czasu mu w ostatnich latach zajął. Nie ma co owijać bawełnę, bo tak naprawdę ta piosenka The Baga z Gonja Sufim już jest gotowa. Posłuchajmy. Falling from above, there we are. Void z Liz Harris i Save Me z Gonzo Sufim to pierwsze dwa nagrania, które poznaliśmy z nadchodzącej płyty Debuga. Jest za to już cała nowa płyta Carly Bozulich. Mam wrażenie, że no, jest podobnie cicha jak te utwory Debuga zapowiadające nową płytę. Cicha i schowana, ale raczej taka przyczajona, bym powiedział, niż schowana ze strachu. Pardon me, a Karla Bozulik z wydanej w marcu tego roku płyty Boys przez wytwórnię Constellation. Sunday Times napisał, że gdyby płytę Boy nagrał jakiś ulubieniec gazet dużego formatu, Nick Cave, Patti Smith czy Tom Jones, to mówiono by o tej płycie jako bezkompromisowym dziele geniusza. Ja mam wrażenie, że to taki nośny truizm tak naprawdę, bo o każdej płycie, każdej jednej płycie podpisanej przez Karlę Bozulik można tak powiedzieć, choćby o tej debiutanckiej solowej zatytułowanej Ewangelista. Thank you. Trochę zatrzeszczało z czarnej, dużej płyty. Pora na konkurs o karnety na OFF Festival. OFF Festival 2014. Do rozdania mamy 3 podwójne karnety. To już naprawdę niemalże ostatnie, więc proszę się dobrze przyłożyć. Proszę pamiętać też, że do laureatów będę odzwaniał dopiero około północy, także proszę trzymać się nieśpiącym. Cóż, pytanie związane jest z piosenką, która za chwilę na antenie. Otóż proszę wymyślić, wykoncypować, powiedzieć, o czym jest ta piosenka. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Pame, budu se na orkiestry Polirytmo Dekotonu z Beninu, zespół, który na OFE wystąpi, chyba na ich koncert czekam najbardziej. Piosenka Huzu Huzuła. No i pytanie, odpowiedź na nie proszę wysyłać pod numer 73533, koszt 3,69. O czym była ta piosenka? Basia pisze, że nie lubi Bollywoodów, a słuchała wtorkowej audycji przed godziną zero, ale te serwowane w zasadzie nie podrażniły jej uszu i ciekawa jest, jak będzie dzisiaj. No to pora chyba, żeby odpowiedzieć. Zapraszam do pociągu jadącego z New Delhi do Mumbai. ओ बेकरार बेकरार बेकरार किया इस जवानी ने दिल बेकरार किया तूने क्यों किस लिए फिर प्यार किया मैंने कितना मना तुझे यार किया अब जो हो जाए गम है यही तो गम है ए, ए, तेरी कसम है ए, यही तो गम है ए, ए, तेरी कसम है बेकरार बेकरार बेकरार किया क्यों किस लिए तेरे प्यार किया यही तो गम है तेरी कसम है यही तो गम है तेरी कसम है दुश्वार कर दिया इस जवानी ने दिल बेकरार किया अब जो हो जाए कम है यही तो गम है हे, हे, हे, तेरी कसम है हे, हे, यही तो गम है हे, हे, तेरी कसम है बेकरार बेकरार बेकरार किया से एक शोला सा लपका आग लगी दिल की लगी में एक तरफ से एक शोला सा लपका आग लगी दिल की लगी में जल गए हम तब दिल की प्यास बुझी जल गए हम तब दिल की प्यास बुझी किसलिए आज तक इंतजार किया मैंने कितना मना तुझे यार किया अब जो हो जाए गम है यही तो गम है ए, ए, तेरी कसम है ए, यही तो गम है ए, ए, तेरी कसम है बेकरार बेकरार बेकरार किया जवानी ने दिल बेकरार किया बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार Funky Bollywood jako PS do wtorkowej audycji przed godziną zero. Za chwilę serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski, a my słyszymy się po godzinie 11. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef małopolskiej policji powołał specjalną grupę śledczych, by znaleźli motocyklistów, którzy napadli na właściciela kantoru. 10 tysięcy osób pobiegło w hołdzie powstańcom warszawskim. Podziękowanie za to, że mamy wolną Warszawę, wolną Polskę. To, co dla nas zrobili, jest bezcenne. Nie będzie zjednoczenia lewicy, przynajmniej na razie. Po stronie SLD nie ma takiej gotowości. SLD jest wewnętrznie skłócone. Tłumaczy szef Twojego ruchu Janusz Palikot. Specjalna grupa śledczych szuka bandytów, którzy napadli na właściciele kantorów w Niepołomicach pod Krakowem. Wczoraj dwóch nieznanych sprawców jadących na motocyklu zajechało drogę mężczyźnie, który samochodem wracał do domu po pracy. Pasażer motocykla oddał kilka strzałów. 41-letni kierowca z ranami postrzałowymi trafił do szpitala. Policjanci w pierwszej kolejności chcą odnaleźć czerwony motocykl marki Yamaha, którym poruszali się sprawcy ataku. Ustalana jest również broń, z której strzelano do właściciela kantoru. On sam wkrótce zostanie przesłuchany. Policjanci oczywiście będą starali się go przesłuchać, ale to wszystko zależy od decyzji lekarzy. Jak wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło, stan mężczyzny jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że 41-letni mężczyzna wiózł w aucie dużą kwotę pieniędzy. Oczywiście rozpatrujemy tutaj wiele motywów działania sprawców. Najbardziej prawdopodobnym motywem wydaje się motyw rabunkowy. Sprawcom nie udało się niczego zrabować, ponieważ mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia. Sam atak był dobrze przygotowany. Doszło do niego na zwężeniu drogi i kierowca nie mógł zjechać w bok. Śledczy podejrzewają, że napastnicy musieli obserwować właściciela kantoru od dłuższego czasu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na starcie stanęło 10 tysięcy osób. Wieczorem po raz 24 na ulicach stolicy odbył się bieg Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy chcieli uczcić pamięć walczących. Dłuższą 10-kilometrową trasę wygrał Michał Kaczmarek, wielki doping dla zawodnika kończącego dystans 10 kilometrów, wygrywającego po raz kolejny bieg Powstania Warszawskiego. Brawo, Michał! Ale zawodnicy, którzy pokonali w upale dystans, zapewniali, że nie o wynik w tym biegu chodziło. Bieg uczci Powstania Warszawskiego z mojej strony jest hołdem ku uczci powstańców, którzy walczyli w obronie Warszawy, naszej ojczyzny de facto. Jest to rodzaj hołdu dla powstańców. Podziękowanie za to, że mamy wolną Warszawę, wolną Polskę. To, co dla nas zrobili, jest bezcenne. Czczenie po prostu historycznego wydarzenia, walki o wolność, o ideały. W biegu Powstania Warszawskiego wzięło udział 10 tysięcy osób. Nie będzie wspólnych list SLD i Twojego ruchu. Janusz Palikot, fiasko Zjednoczenia Lewicy zrzuca na sojusz. Jak tłumaczy, Leszek Miller napotkał na opór, bo w SLD nie ma zgody co do współpracy z jego partią. SLD jest wewnętrznie skłócone w walce o władzę. W tych najbliższych wyborach samorządowych SLD nie będzie w stanie wspólnie z nami tworzyć list do sejmików wojewódzkich, ponieważ Miller, który jest zwolennikiem tego porozumienia, nie ma większości w tej sprawie. Twój ruch zapowiada, że jest w stanie porozumieć się z SLD nawet w ostatniej chwili. Jednak partia Janusza Palikota nie może czekać na rozwój wypadków. Kalendarz jest taki, że 6 września musimy zarejestrować listy do komitety do wyborów samorządowych i stąd też nie możemy sobie pozwolić na kolejne tygodnie czy miesiące zwłoki, zanim właśnie SLD upora się ze swoimi problemami wewnętrznymi. Janusz Palikot zapewnił, że trzyma kciuki za Leszka Millera. Gdańsk należy do kupców. Dostali klucze do miasta od prezydenta i będą rządzić przez prawie miesiąc. Oficjalnie rozpoczął się 754. Jarmark Świętego Dominika. Podobała mi się parada. Widziałam różne kobiety, które były na szczudłach i widziałam jak szli tacy mężczyźni, którzy byli przebrani za różne stwory. To mi się zaczęło od pustu świętego Dominika. Ludzie przyjeżdżali do Gdańska z różnych terenów. W związku z tym, że tłumy się zwalały, no to kupcy wykorzystywali to i też rozstawiali kramy. Więc zaczęłyśmy od tamtej strony. No i całą tą trasę przeszłyśmy razem z tą paradą. Super. Podobało nam się wszystko bardzo. Na gdańskich ulicach wystawionych jest ponad